frig afară, cald în casă, colăcei scalzi pe masă. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Chiar de-i frig ce-o mătui mare, peste tot e sărbătoare. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Seară sfântă, minunată, când Mesia se arată. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Să deschideți poarta voastră, să intre Hristos în casă. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Să-l primiți în inimioare, fără el nu-i sărbătoare. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Azi-n seara de Crăciun, azi-n seara de Crăciun. Azi-n seara de